și Duhului tău. Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Din Epistola către Evrei și din Epistola către Efeseni ale Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, Dumnezeu când a dat făgăduință lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. Și așa, având Avram de lungă răbdare, a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel mai mare și jurământul ca chezășie este sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii sale, a pus la mijloc jurământul ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care e cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem puternic îndemn ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Fraților, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați ca fii ai luminii, pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bine plăcut Domnului. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roade ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Pentru că cele ce se fac într-o ascuns de ei, rușine este ale și grăii, iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, fiindcă tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele sunt rele. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia care este pierzarea. ci va umple de Duhul. Vorbiți între voi în psalm și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnul. Și am rugat pe ucenicii tăi să scoată, dar n-au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis: o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Și de post ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: de post crede, toate sunt cu putință celui credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și i-a zis, Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Văzând că dă năvală cu porul, Iisus a certat Duhul cel necurat zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul, răgnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar dânsul le-a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe oameni, învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus au mers în oroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimile, s-a suit pe un munte, așezut jos și ucenicii săi au venit lângă dânsul. Iar el, deschizând gura sa, a învățat zicând, Fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mântuia. Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce plămânzesc și însetoșează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor mili. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcători de pace, căci aceia Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră celui credincios. Iubiți credincioși, ne aflăm astăzi în a patra duminică din postul mare, duminică numită și Duminica Sfântului Ioan Scărarul. Și este numită așa pentru că este prăznuit cel ce a scris acea renumită carte Scara Raiului. Bineînțeles că Biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Ioan Scărarul, nu pentru că Sfântul Ioan Scărarul este mai deosebit decât alți sfinți, ci pentru că această lucrare a Sfântului Ioan Scărarul, în acest post mare, ne ajută să înțelegem și mai bine apropierea noastră către săptămâna patimilor și apoi spre praznicul învierii, înțelegând că, de fapt, orice demers al nostru pe care noi îl facem în acest post este o dinamică, ca un urcuș pe scară. În duminica aceasta, iubiți credincioși, ați văzut că Biserica a rânduit să se citească două fragmente din Evangheliile lui Marcu și Matei. Sunt foarte bogate în sensuri și în înțelesuri pentru această perioadă, dar aș vrea să ne oprim pe un anumit înțeles, pornind de la acest îndemn al Mântuitorului. Dacă poți crede, toate îi sunt cu putință celui credincios. Cui se adresează acest îndemn? Din Evanghelie înțelegem că acest îndemn a fost dat în mod direct acelui tată cu copilul posedat. Dar în mod indirect a fost adresat și celor care erau lângă el. Cărturarii, ucenicii și ceilalți oameni care se aflau în acel moment lângă Mântuitorul și lângă acest tată, dar și nouă celor care am ascultat acest îndemn dat Tatălui. Dacă poți crede, toate sunt cu putință celui credincios. Credința, iubiți credincioși, vedem că este o temă de discuție foarte cunoscută. Este și o lucrare foarte cunoscută, o lucrare a sufletului. Cu toate acestea, este greu de înțeles, pentru că nu o putem prinde cu mintea, cu logica, pentru că dacă am prinde-o, i-am prinde capătul ca să mergem pe ea, ne-ar fi mai ușor. Și totodată, cercetându-ne pe noi, vedem că de multe ori putem afirma și noi că acest tată, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și o afirmăm pentru că nu o găsim de plin în noi. Deși, pe bună dreptate, ne numim credincioși. Iată, noi ne adresăm dumneavoastră ca unor iubiți credincioși. Credința, iubiți credincioși, este asemănată sau identificată de multe ori cu omul bun sau sufletul omului bun. Și atunci când vorbim despre cineva drag nouă, ne gândim la el că este un om credincios. Cu toate acestea, vedem, cum am spus mai devreme, că o identificăm foarte greu în sufletul nostru. Ceva ne împiedică. Și vedem această împiedicare prin faptul că nu putem de plin urma acest îndemn al Mântuitorului. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Pe de altă parte, vedem că această credință ca putere lucrătoare a sufletului nu este ca un fluture care vine și se așează pe o floare. Vine și credința să se așeze pe sufletul nostru așa de nicăieri. Sau chiar dacă ar veni de la Dumnezeu, nu poate veni să se așeze dacă sufletul n-are în el un nectar. Ceva ce se atragă. Și bineînțeles că putem spune că trebuie și o dinamică în această lucrare, pentru că uneori vedem că suntem credincioși, alteori suntem necredincioși. Vedem că fluctuează credința, după care noi tânjim adesea. V-am spus toate acestea ca pe unele ce le găsim în noi, dar totodată ca să putem păși în înțelesul credinței, pornind ca pe o scară, că tot suntem în duminica scării Sfântului Ascărarul, trecând prin duminicile acestui post. Spuneam că adesea identificăm pe omul bun cu un om credincios. În Duminica Ortodoxiei, iubiți credincioși, am înțeles că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Nu oricine are impresia că este credincios, cu adevărat se află în această putere lucrătoare a sufletului, numită credință. Și totodată, în această duminică a Ortodoxiei, am înțeles că există un singur drum, iar poziționarea noastră pe acest drum corect ne duce la ținta pe care Dumnezeu ne-a pus-o ca existență pentru noi, la sensul omului. Dacă nu mergem pe acest drum, ci mergem pe alte drumuri, nu putem spune că avem o credință corectă, dreaptă. Și pornim pe acest drum raportându-ne întâi de toate la învățătura Bisericii. Această învățătură pe care noi o identificăm prin acest crez. Cred într-unul Dumnezeu. Cred și în Fiul Său. Și în Duhul Său. Cred în Biserică. Deci toată această mărturisire a credinței este, de fapt, un început. Unde mă situez eu? Spre ce mă îndrept eu? Pe ce cale mă poziționez eu? Dacă cineva m-ar întreba în ce crezi, având în sinea mea, în conștiința mea, această mărturisire a credinței, mi-este foarte ușor să arăt poziția mea, să-mi spun coordonatele mele. Cred într-unul Dumnezeu, cred și așa mai departe, după cum mărturisește credul. Nu trebuie să mă gândesc atunci, stai puțin, cum să-i explic eu despre credința mea, despre Dumnezeul la care eu, față de care eu mă raportez. Este începutul unei mărturisiri. Apoi, pornind de la acest punct, de la această poziționare corectă a mea față de Dumnezeu, încep să mă uit în mine. În duminica a doua din post este duminica Sfântului Grigore Palama. Sfântul Grigore Palama, am aflat în acea duminică că a subliniat o învățătură a Bisericii despre Harul lui Dumnezeu, despre energia necreată, pe care un teolog Varlaam, un teolog apusean, nu putea să o înțeleagă. Și vorbind despre această neînțelegere lui Varlaam, de fapt, arată de ce credința noastră se împiedică în demersurile noastre teologice sau duhovnicești, cum vreți să le numim. Și spune Sfântul Grigore Palama că în noi sunt patru puteri. Nu spune o teologie nouă. Lucrul acesta îl aflăm și la părinții din vechime. Iată, de exemplu, în rugăciunea întâi de mulțumire după Sfânta Împărtășanie, vedem rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, care spune că să-mi fie, Doamne, această împărtășanie spre luminarea puterilor mele sufletești. Aceste puteri ale sufletului au nevoie de o luminare. Și care sunt? Și Sfântul Grigore Palama ne spune că sunt două sucugetătoare, două simțitoare. Dacă nu le înțelegem pe acestea, nu știm ce se întâmplă în noi. Cele cugetătoare sunt mintea, pe care părinții bisericii, luând termenul din filozofia greacă, au numit-o nous. Dar, ca să înțelegem noi mai bine, tot ei ne-au explicat unde este, și anume mintea inimii. Adică o inimă simțitoare. Și aceasta este o putere. O altă putere este rațiunea. Cea cu care analizăm lucrurile. O altă putere este mânia. Adesea noi fugim de mânie, să nu ne mâniem vrem noi. Iată că ea este o putere a sufletului. Și o altă putere de care noi tot iarăși fugim în demersul nostru pentru că nu înțelegem, este pofta. Acestea sunt cele patru puteri pe care dacă le înțelegem, ele ne sunt de folos. Dacă nu, ne încurcă. De ce? Pentru că odată cu căderea omului în păcat, aceste puteri au distorsionat toată lucrarea. Iată mintea care trebuie să fie cea conducătoare. A fost detronată și rațiunea i-a luat locul. De ce atunci când noi ne punem la rugăciune, mintea, zicem noi că zboară aiurea? Pentru că atunci când noi ajungem la un text, miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul, rațiunea imediat se leagă de tot ce întâlnește. Păcătosul, ce păcat am făcut. De la păcat, înșiră toate păcatele, dar rugăciunea merge. Și ajungem apoi să teologisim în timpul rugăciunii, dar rugăciunea curge mai departe. Ce ne arată aici? Că mintea nu mai e prezentă, e prezentă rațiunea. Ea analizează. Dar mintea, iubiți credincioși, în comparație cu rațiunea, este ca și cum am compara un drum cu dublu sens, unul dus și unul întors, și aceasta este mintea sau inima, sau mintea inimii, inima cea simțită, care înțelege lucrurile. În sensul că putem identifica în noi un sens către Dumnezeu, către Harul Dumnezeu, către pace, cum zice în Psalmul 33, versetul 13, ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea, iată sensul. Și sensul contrar, când în această minte intervine tulburare, am intrat pe contrasens. Stresul, neliniștea despre care am vorbit și cu altă ocazie. Aceasta este mintea și este foarte simplă, ușor de coordonat. Atunci când mergem către cineva, mergem, zicem noi, cu inima deschisă. Rațiunea este ca o intersecție. Multe sensuri, multe direcții și o circulație foarte aglomerată. Așa este rațiunea. Multe gânduri. Nu toate gândurile însă coboară și în inimă. De aceea, numai anumite gânduri vedem că ne tulbură inima. Nu toate gândurile vedeți că trebuie mărturisite la spovedanie. Doar cele care au pătruns pe contrasensul direcției mele. De aceea mintea, sau mai bine zis, rațiunea trebuie să fie supusă minții. Și aceasta este cea coordonatoare, conducătoare. Mânia este cea care curăță drumul. Pentru că Dumnezeu ne dă să gustăm din Harul Duhului Sfânt. O nevoie a sufletului nostru. Și atunci pofta este un propulsor care ne împinge, sau mai bine zis, este atrasă de Harul lui Dumnezeu. Însă, dacă drumul nu-i curățat cu mânie împotriva patru, cu mânie împotriva a tot ceea ce ar putea să ne atragă, Pofta se poate lipi de orice. Se poate lipi de mâncare, se poate lipi de persoane, se poate lipi de orice patimă. Și de aceea adesea vedem că pofta, în loc să fie îndreptată sau mai bine lăsată să fie atrasă de Harul Dumnezeu, ea este atrasă de păcat. Dar mânia este cea care curăță drumul. Urând păcat, ne mâniem pe păcat, nu pe păcătos. Acestea sunt puterile sufletului. Înțelegând aceste puteri și rolul lor în noi, putem înțelege și acest cuvânt al Mântuitorului, pe care l-am auzit în Duminica Crucii. Cine vrea să murmeze, să se lepede de sine. Care este acest sine? Această putere care vrea să țină controlul, numită rațiune. Balaam nu putea să înțeleagă această lumină despre care vorbea învățătura ortodoxă. Dacă ne gândim că toate ereziile pe care noi le avem în istorie, despre care am auzit, sunt născute dintr-o minte, înțelegem că mintea aceea nu este cea bună, conducătoare, ci din rațiune. Toate ereziile sunt raționale. Pentru că pe rațiune s-au bazat. Cum poate ca o femeie să nască, să rămână fecioară? Cum poate ca Fiul Dumnezeu să devină om? Cum poate Dumnezeu, cum poate Iisus Hristos, 100% Dumnezeu, să devină și 100% om? Rațiunea nu poate înțelege lucrurile acestea. Cu toate acestea, părinții bisericii, care au fost luminați de Duhul Sfânt, au găsit în ei această putere și luminare ca să facă deosebirea. Pentru că aceste trei virtuți, iubiți credincioși, credința, nădejdea și dragostea, în această putere a sufletului, într-o minte sau inima minții, își are sălașul. Și cu această putere, luminați de Duhul Sfânt, au putut pune dogma sau învățătura ortodoxă pe care noi ne putem situa fără să o punem la îndoială, învățătura bisericii. Dar această lucrare a credinței, zis credincioși, trebuie întreținută. Și duminica aceasta, duminica Sfântului Ioan Scăraru, în care ne sunt prezentate mai multe trepte, iată, în lucrarea Sfântului Ioan Scăraru sunt 33 de trepte, plus una, că trebuie sunt 31 și una de trepte, pe care omul poate să lucreze. În paralel cu această lucrare, scara, am auzit o altă scară spusă de Mântuitorul, fericirile. Aceste scări, iubiți credincioși, nu trebuie înțelese ca pe unele ce trebuie să le parcurgem și dacă n-am trecut de prima treaptă, nu putem călca pe a doua și dacă n-am trecut prin toate treptele, nu putem să ne împărtășim din Dumnezeu. Este scară, sau mai bine zis, este numită lucrarea scării, pentru că sufletul omului sau aceste puteri despre care vorbeam ale sufletului sunt într-o dinamică continuă. Ori urcă, ori coboară. Și scara se referă la această dinamică. Părinții bisericii spun că cel căruia îi se pare că stă, să ia minte să nu cadă. Nu există un podiu pe care să stăm. Nu înseamnă că dacă am ajuns pe o anumită treaptă, pe o treaptă a scării, rămânem acolo. Și trebuie să fim în această dinamică de a urca. Bună oară, dacă în Cartea Sfântului Ioan Scăraru se spune că prima treaptă este despre lepădarea lucrurilor deșarte și părăsirea lumii. Și ne dăm seama că noi încă n-am părăsit lucrurile deșarte. Iată prima treaptă. Și încă ne mai place, să ne mai uităm la un film, mai mergem la un teatru, mai ascultăm o muzică. Ne mai jucăm un joc, nu-i așa? Iată, înseamnă că sunt lucruri deșarte. Și ne luptăm sau nu ne luptăm cu ele. Nu înseamnă că rămânând în această treaptă vom rămâne pe totdeauna aici. Și putem să urcăm într-o altă treaptă, treapta ascultării, care e mult mai sus. Sau treapta pocăinței, care și ea este mai sus. Pentru că după treapta aceasta al părăsirii lucrurilor deșarte este treapta despătimirii. Înseamnă că n-am ajuns să mă despătimesc, dar iată că am ajuns pe treapta ascultării. Deci, vedeți, ele nu arată un urcuș etapizat din clasa 1 într-un a doua, din a doua în a treia și așa mai departe. Și dacă n-am intrat, n-am fost în a doua, trebuie să o repet. Și ne putem situa pe oricare din aceste trepte sau fericiri despre care vorbește și lucrarea scării și fericirile din Evanghelie. Nu semănăm unul cu altul de credincioși. Nu avem toți aceleași deprinderi și aceeași căutare. Unul face milostenie mai ușor, altul ținem post mai ușor, unul putem face ascultare mai ușor. Deci fiecare are o lucrare a sa. Părinții pustiei erau unii care lucrau toată viața o singură virtute. Erau pe o singură treaptă și s-au desăvârșit în ea. Alții, lucrând mai multe virtuți, iată cum este și Sfântul Ioan Scăraru, ca unul care căuta să înțeleagă acest proces duhovnicesc, au trecut de la una la alta. Alți părinți, aflăm în Pateric, că au fost lucrând pe cele duhovnicești pe care ei le cunoșteau, au fost trimiși la mireni, iar mirenii la părinți duhovnicești. Ca să căutăm, să ne desăvârșim, pentru că această nevoie de desăvârșire este după îndemnul Mântuitorului. Fiți desăvârșiți! Desăvârșirea este o scară continuă. Nu ne putem plictisi. E o dinamică continuă în Dumnezeu. Și această scară, iubiți credincioși, ne arată că în starea sufletească sau în ceea ce noi lucrăm acum, să o lucrăm cu nădejde. Această duminică de astăzi ne pune în față treapta pe care noi suntem acum. Și fiecare din noi știm ce treaptă avem de lucrat. Avem nevoie să lucrăm răbdarea, avem nevoie să lucrăm postul, rugăciunea, ascultarea sau orice altă treaptă. Pe aceasta să o lucrăm. Pentru că ea trebuie întreținută. Și după terminarea postului. Ea trebuie întreținută întreaga viață. Și să nu ne gândim că iată dacă am ajuns să înțelegem milostenia, nu mai avem ce lucra. Și ni se pune în față și o altă treabă, o altă lucrare, ca să o desăvârșim. De ce? Pentru că pe fiecare lucrare, sufletul nostru, sau prin fiecare lucrare, sufletul nostru se îmbogățește. Se îmbogățește în har și este atras de harul Dumnezeu. Și vedem că această întreținere a lucrării, sau această dinamică, se întreține, de fapt, prin pocăință, despre care vom vorbi duminica viitoare. Pentru că săptămâna care urmează este o săptămână, vedeți, după această scară de lucrare, de întreținere duhovnicească. Este săptămâna pocăinței, în excelență, pentru că sunt două slujbe speciale, demia cu canonul cel mare, cu care, iată, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, să ne primească, să ne ridice de păcat, este o formă a pocăinței, iar îndenia acatistului este o altă formă a pocăinței, prin bucurie, prin slavoslovire, că iată Dumnezeu ne-a mântuit, iată Dumnezeu ne-a ridicat, Și slavoslovirea este o formă a pocăinței. Mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne-a ridicat din starea de păcat în care eram. Revenind la îndemnul Mântuitorului de astăzi, iubiți credincioși, dacă poți crede, toate și cu putință celui credincios, să căutăm să ne poziționăm corect față de Dumnezeu. Asumându-ne și însușind în noi această învățătură ortodoxă, căutând să o înțelegem. Ca nu cumva rațiunea noastră să fie cucerită de înșelare, să fie împrăștiată în alte lucruri. Dând, sau mai bine zis, încercând să o supunem minții, inimii, cu care putem simți Harul Dumnezeu. Ca fiind, sau mai bine zis, gustând puțin din acest har, sufletul nostru să fie atras, să fie cucerit, dând la o parte tot ceea ce ne stă împotrivă, mâniindu-ne. E singurul loc în care noi ne putem mânia fără mustrare de conștiință. Atunci când ne întâlnim cu păcatul. Și luându-ne sau asumându-ne neputințele noastre și lucrarea aceasta, să lucrăm zi de zi, având în vedere de această dinamică a sufletului. Și vom descoperi, iubiți credincioși, cum în inima noastră crește credința. Pentru că ea este pusă acolo de Dumnezeu. Însă nefiind lucrat pământul, nefiind udat, nefiind prășit, nu vedem cărăsare. Nu trebuie adusă din altă parte, ci trebuie lucrată. Și ea va crește. Și vom putea înțelege și noi, atunci, acele atitudini ale unor părinți, când au fost rugați de oameni să se roage pentru ei și se mirau, cum? N-ai scăpat de acea ispită când m-am rugat pentru tine? Sau cum? N-a venit ploaia când v-ați rugat pentru ea? Ei nu puteau înțelege cum de nu s-a întâmplat să se împlinească cererea lor. Pentru că aveau această credință. Și găsind acest firicel mic, putem să înțelegem și să îl creștem și mai mult cu Harul Dumnezeu. Să ne vredicească Domnul, să putem găsi ecou în acest îndemn al Mântuitorului de poți crede toate și cu putință cel credincios. Pentru că și Sfântul Ioan Stăraru, vorbind despre credință, spune că această credință nu are satură împotriva împlinirii voii cele bune.